Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçimiz Dilek Sığıroğlu'na teşekkür ediyoruz. Evet, bugün bir konuğumuz var. Önemli bir konuğumuz. Türkiye'nin en önemli doğa korumacılarından ve bilim insanlarından biri. Utah Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan ve aynı zamanda Kuzey Doğa'nın kurucusu Çağan Şekercioğlu telefon attığımızda. Günaydın Çağan Bey. Günaydın, nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Çağan Şekercioğlu'yla biz bir süredir hep konuşmak istiyoruz. En önemli nedeni yaptığı son çalışmalar tabii, ama ondan da öte geçen sene yayınlanan çok önemli bir makalesi var. Bir grupla birlikte yayınladığı Biological Conservation dergisinde çıkan ve Türkiye'nin küresel önemdeki biyoçeşitliliği krizde başlığını taşıyan çok uzun, kapsamlı bir yazı, yaklaşık 18 sayfalık bir yazı, yüzlerce referansı olan ve baştan sona aslında yazı Türkiye'deki doğa korumacılık meselelerinin ötesinde ekoloji sorununu analiz eden, aslında tehdit altındaki türler vesaire üzerinden analiz eden çok önemli bir yazı bence. Biraz bu yazıdan bahsedip ardından da son çalışmalarınız, Kuzey Doğa'da neler yapıyorsunuz, oraya doğru gidelim istiyoruz bugün. Evet. Birazcık buyurun. Bu yazıdan siz başlarsanız bahsetmeye, biz de sorularla devam edelim. Tamam. Şimdi bu yazı esasında bayağı bir geçmişi var. İlk 2003 yılında yazmaya karar verdim. Hatta dergi editörüyle de konuştum, İlgilenir misiniz diye. Tabii ki ilgileniriz dediler. Ama bunun sebebi de ben işte kaç yılından beri, 93'ten beri ABD'deyim. İşte Bursa Harvard Üniversitesi'nde okudum. Sonra yine Bursa Stanford Üniversitesi'nde doktoramı yaptım. Ve sürekli de orada tabii Türkiye'nin bir tanıtım elçisi gibi, özellikle doğa ve biyoçeşitliliği konusunda, hani insanlara anlatıyorum ülkemizin zengin doğasını ve biyoçeşitliliğini. Ama şunu anladım, yani hiç tanınmıyor Türkiye'nin bu zenginliği. Öyle ki uzmanlar bile, Harvard Üniversitesi'ndeki biyocoğrafya hocam bile Türkiye'de, en kuzeyde Türkiye, dünyada çay yetiştiğini bilmiyordu. İşte Çin diye anlatıyordu derste. Ve işte birçok insana bahsedince, mesela Türkiye'de kurtlar var, biz Kars'ta kurtları araştırıyoruz deyince herkes Türkiye'de kurt mu var gibi sorular soruyordu. Ve işte yıllardır sürekli insanlara anlatmaktan da yoruldum biraz. 2003 yılında dedim ki ya ben bunların hepsini bir derleme makalesi olarak Türkiye'nin biyoçeşitliliği, farklı gruplar, ekosistemleri, doğa sorunları, doğa koruma sorunları bir derleme makalesi olarak hepsini toparlayayım. Yani sürekli dil döküp anlatacağıma insanlara makalemi vereyim diye düşündüm. Ama o zamandan bu ama makalenin başlığı Türkiye'nin çok zengin bir biyoçeşitliliği var olmamış. Biyoçeşitlilik krizde olmuş, öyle değil mi? Yani evet. Aslında ön plana çıkan bu kriz. Tabii yani şunu da düşünürsek, yani 2003 yılından bu yana bu kriz çok arttı. Yani ilk başta öyle bir plan vardı ve zaten bu kadar bilginin derlenmesi hem yıllar aldı hem de derlendikçe giderek olayın kriz boyutu ön plana çıktı. Ve öyle ki en sonunda baktım ki yani bu esasla ben bir bunu istesem ansiklopedi olur, bitmez. 2009 yılında İTÜ'de bir çalıştay yaptık biz. İşte yurt dışında çalışan genç ekoloji ve evrim konusunda çalışan bilim insanları, Nusret Dalfes hocamız organize etti. TÜBİTAK'ta destek verdi. Yani o çalıştay dedim ki işte şöyle bir makale var ve bunu biz hep beraber oturalım. Herkes bir tarafından tutsun, işte bitirelim ve detaylı bir inceleme olsun. Ve bu şekilde işte bitki konusunda uzman olan arkadaşlarımız, onlarla bitkilerle ilgili bir şeyler yazdı. İşte böcekler, efendim deniz canlıları, iklim vesaire. Ve işte ben de toparladım. İşte kendi yazdıklarımı ekledim. Üstüne de en güncel bilgileri koyduk. Bu şekilde 21 bin kelimelik yaklaşık 247 referanslı güzel bir çalışma oldu. Ve ben özellikle bu son 2 yılda makaleyi toparlarken, bitirirken yani anladım ki zaten farkındaydım Kuzeydoğu'dan dolayı. Durum gerçekten çok vahim. Öyle ki artık makale bitmiş, PDF'i gelmiş, son düzeltmeleri yapıyoruz. Baskıya gidecek. Yani ben düzeltmeyi yapıyorum, aynı hafta yeni bir kriz çıkıyor. Ama yani böyle ciddi bir işte sorun yaşanıyor. Yeni bir işte kanun çıkıyor, Türkiye'nin doğasına çok zarar verecek. Hadi onu ekliyorum. Tam bitti diyeceğim, yeni bir şey daha çıkıyor, onu da eklemek zorundayım. Vesaire. Ve yani makale bitmiyordu. Çünkü her hafta çok ciddi bir sorun çıkıyor makalede yer alması gereken. Ve bu işin ekolojik kriz boyutu makalede ön plana oturdu. Ama en baştan benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi de siz Türkiye'deki yönetimin, hükümetlerin kalkınma takıntısını daha giriş bölümünden koymuşsunuz. Yani aslında bu krizin saptanmasının ötesinde nedenine yönelik tespitleriniz de var. Tabii yani esasında onun da hakkını vereyim. Bu ilk başta bahsettiğim developmentalist obsession, yani kalkınma takıntısı diyebileceğimiz kavramda zaten referans gösterdiğimiz Hürriyet Daily News gazetesinde bir işte köşe yazarından alınma bir kavram ve bu çok güzel bir tespit olduğu için bunu özellikle işte işaret içinde kullandım, referans göstererek. Ve evet, esas sorunumuz bizim yani bu daha biraz eski kafalı diyeyim. Yani 1950'lerde 60'larda ABD'de gördüğümüz, dünyanın diğer ülkelerinde gördüğümüz yani inşaatla kalkınma, işte binalarımız, barajlarımız olsun şeklinde bir takıntı. Yani tabii ki ülkemiz kalkınma kötü bir şey değil. Fakat yani bu bilinçsiz bir şekilde her tarafı inşaat yaparak olursa hem toplumun hepsine yayılmıyor, belli bir azınlığa fayda sağlıyor, hem de Türkiye'nin en büyük değeri olan doğal zenginliği, ekolojik zenginliğini yok ediyor ve esasında kalkınma değil, gerilememize yol açıyor. Çünkü sonuçta doğal zenginlik en büyük servetimiz. Zaten ekosistem hizmetleri diye bu ekolojide artık büyük yer kazanmış bir kavram. Ve ekolojinin, ekosistemlerin de bize büyük faydaları var. Özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlar çoğunlukla zaten sağlıklı ekosistemler sayesinde hayatta kalıyor ve geçiniyor. Biz bunları yok ederek esasında gerçek anlamda kalkınmamızın da önünü kesiyoruz. Ve bu artık tamamen bir kriz boyutuna ulaştı. Çünkü yani doğa sürekli ikinci planda, hatta planda bile değil. Yani yeter ki işte gayri safi milli hasıla artsın. Ama tabii bu gayri safi milli hasıla nasıl dağılıyor? Kimlere dağılıyor? Yani bu da pek sorgulanmıyor. Genellikle bir azınlık daha çok en çok faydalanıyor. Ve tabii doğal kaynakların yok olmasından da hepimiz zarar görüyoruz. Bu saplantı şeyini, referansını aldığınız kimdi, sorabilir miyiz? Tabii açıkçası Cengiz Aktar galiba. Aklımda değil. Cengiz Aktar evet, galiba. Evet. Evet. Doğrudur. Cengiz doğrudur, Aktar. Evet. Ben şimdi yani yazı zaten önünde referans listesinde bakarsınız evet. Sanırım Aktar altında evet. Zaten şey olmuş, evet. Referans göstermiş kendini. Peki evet, bizim programcımız da olduğu için özellikle şey yapmak istedim. Ha, çok hatırlatmak iyi. burada bir yani yazıdan da yola çıkarak aklıma gelen birkaç şeyi sormak istiyorum. Şimdi biz tabii Türkiye'de sürekli işte HES projeleriyle, termik santraller, yapılan bu çıkarılan yasalarla falan filan. Ya işin birazcık sanki makro boyutuyla daha çok ilgileniyoruz ister evet. istemez işin içinde olanlar olarak. Fakat sahada sizin gibi doğa korumacı olarak çalışanlar hariç aslında çok da fazla işin detayını bilmiyoruz. Mesela ben açıkçası sizin alanınız kuşlar daha çok değil mi? Evet. Daha çok bu konuda uzmansınız. Mesela Türkiye'de hangi kuşlar daha çok tehdit altında? Mesela yazıda soyu tükenmekte olan Çok sayıda memeliden bahsediliyor Türkiye'de. Tehdit altında olan evet. 11 miydi, 18 miydi memeliden bahsediliyor. Bunlar aslında çok yüksek rakamlar fakat biz bunları bilmiyoruz. Yani Türkiye'de hangi memeliler tehdit altında, hangi kuşların soyu tükeniyor? Biraz genel bir çerçeve çizebilir misiniz bu konuda? Tabii şimdi bir ülke çapında bir yurt çapında yani uluslararası çapta tehdit durumu var. Ve şimdi Türkiye'de kuşlar açısından yani yaklaşık 30 türümüz küresel çapta tehdit altında ya da tehdide yakın denilen near threatened kategorisi içerisinde. Ve bu da tüm türlerimiz 469 zaten en son türü de biz Kuzeydoğa Derneği olarak halkaladık 30 Ağustos'ta. Evet, yazıda 468 çünkü siz geçen hafta galiba değil mi yeni bir veya geçenlerde yeni bir tür buldunuz. Küçük bir atmaca türünü ilk kez Iğdır Araç istasyonumuzda halkaladık. Bu şekilde 469 oldu. İşte memeliler açısından esaslı durum biraz daha önemli. Şu açıdan Türkiye endemik, Türkiye özgün kuş türü yok ama memeli türü var. Ve özellikle bizim ufak memelilerimizden Türkiye'ye endemik özgün türler var ve bunlar genellikle tehdit altında. Ama Türkiye'de en önemli sorun yani tehdit altında türler açısından bitkiler. Yani çünkü 3000 bitki türü Türkiye'ye endemik. Yani ülkemiz dışında bulunmuyor. Ve bunların büyük kısmı da küresel çapta tehdit altında. Ve maalesef çoğu herhangi bir koruma altında değil pratik anlamda. Peki en önemli nedeni nedir sizce? Yani sizin gözlemleriniz bu araştırmalardan çıkan sonuç bu tehdidin en önemli nedeni işte kirlilik mi, işte barajlar mı ya da başka bir şey mi? Yani en ön plana ne çıkıyor? Yani doğal alanların yok olması. Yani ve bu birçok şey bunun içine giriyor. İşte sulak alanlarımızın kurutulması özellikle son 50 yılda yaklaşık 1.3 milyon sulak alanı kaybetmişiz. Barajlarla tabii nehir ekosistemlerini yok ediyoruz. Şimdi Türkiye'de orman bitki örtüsü artmış. %6 artmış son 30 yılda ama yaşlı ormanlar hala kesilmeye devam ediyor. En güzel örnek çalıştığımız şu an için bulunduğum Sarıkamış Allah Ekber Dağları Milli Parkı. Şimdi burada yaklaşık 60 kilometre kare yaşlı orman korunuyor ama Sarıkamış ormanları 400 kilometre kare ve bunun çoğu hala resmi olarak kesiliyor. Ki yani sonuçta burada biz 90 bin şehit vermişiz. O açıdan bunlar yani şehitlerin kanıyla sulanmış diyebileceğimiz ormanlar. Ve hala bunlar dahi normal kereste muamelesiyle kesiliyor. Yani doğal alanların yok olması o yüzden en büyük tehdit eden faktör. Bunun nedenlerinden bir tanesi de herhalde yerleşimlerin yayılması değil mi? Yani veya sanayi mi daha çok yoksa şehirleşmenin etkisi var. Hatta yeni çıkan, bu hafta çıkan bir makale daha iki gün önce gördüm. Dünya çapında incelemiş bu durumu. Ve bütün dünyadaki biyoçeşitlik sıcak noktalarına bakmış. Ki Türkiye'de 3 ayrı biyoçeşitlik sıcak noktasıyla neredeyse tamamı kaplı tek ülke dünyada. Ve önümüzdeki yaklaşık 50 yıl içerisinde şehirleşmenin en çok alanını tehdit ettiği dünyadaki 4 biyoçeşitlik sıcak noktasının 3'ü ülkemizin içinde bulunduğu Akdeniz, Kafkaslar ve İran Anadolu. Evet. Yani bu benzersiz bir, unik bir yapıyı da oluşturuyor aynı zamanda değil mi ekolojik anlamda? Tabii yani bu sıcak noktaların bir arada olması, kesişmesi aynı zamanda hani hem onların sağladığı zenginlik var hem de bu kesişme alanlarındaki ekoton diyebileceğimiz yani iki farklı yani farklı ekosistemlerin bir araya gelmesinin doğurduğu bir zenginlik var. Peki iklim değişikliğine nasıl bir etki yapıyor? Yani bu biyoçeşitlik üzerine bir etkisi var mı gözle görünen şu anda? Kesinlikle zaten iklim değişikliği tüm şu an zaten bulunan tehditlerin üstüne de yeni ve çok büyük bir tehdit olarak eklenmiş durumda. Ve ben bunu 2008 yılında küresel çapta yaptığım bir analizde inceledim. Ve dünyadaki kara kuş türlerine baktım. Yani karasal ki bu dünya kuş türlerinin %86'sı demek. Yani sulak alan ve deniz türlerini katmadım. Ve habitatların iklimden dolayı farklı alanlara kayması zorunluluğu doğuyor. Hava işte örneğin iklim sıcaklaşınca belli orman tipi artık orada yaşayamıyor. Ve bu en kötü durumda dünyada 2500 kuş türünün yok olmasına yol açıyor senaryolarımızda. Ki bu da karasal kuş türlerinin %30'u demek. Ve ortalama bir senaryoda ise işte yaklaşık en son beklentiye göre, yani 2100 yılında 3,5 santigratlık bir ısınma bekleniyor şu anki duruma göre ortalama. 600 ila 900 kuş türünün yok olması ortalama bekliyoruz senaryolarımıza göre. Evet, bu tabii bir daha ebediyen sonsuza kadar geri getirilemeyecek ve bütün yaşama zincirini, dokusunu da tahrip edecek bir şey olarak, yani felaketlerin en büyüğü desek yeridir herhalde, değil mi? Kesinlikle, yani soy tükenme yani sonsuza dek tabii ki, bir tür gidince geri gelmesi mümkün değil. Peki sizin biraz da yaptığınız çalışmalardan isterseniz söz edelim. Geçen aylarda bir konuşmanızı dinlemiştim. Orada en çok üstünde durduğunuz, aslında en ilgi çekici olanlardan bir tanesi de bu yaban hayatı koridoru meselesi. Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridorunu açtınız galiba. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Nedir bu koridor? Ne işe yarıyor? Nerede yapıldı? Evet, bu Orman Su İşleri Bakanlığı ile yapılan bir proje. Ağaçlandırmayı işte onlar yapıyor. Zaten şu an ben Sarıkamış'tayım ve bu da koridorun başlangıcı. Bu demin bahsettiğim işte Sarıkamış'ın izole ormanını, 400 kilometre kare dediğimiz kuzeye doğru, kuzeydoğuya doğru diğer göle, Ardahan gibi diğer izole orman parçalarıyla birleştirerek en sonunda POSOF yaban hayatı geliştirme sahasında biten bir ağaçlandırma koridoru ve bu şekilde yaklaşık 7000 hektar ağaçlandırmayla 53000 hektarlık orman alanı birbirlerine bağlanıyor ve korunuyor ve bütün bu alanda Karadeniz'in, Doğu Karadeniz, Kafkasların büyük ormanlarında ormanlarıyla birleşmiş oluyor. Bu tabii çok uzun vadeli bir proje. 2008 yılında ilk bakanlığa önerdim ve daha sonra topladığımız bilimsel veriler, işte kurtları ilk kez Türkiye'de geçen sene takip ettik vericilerle ve bir kurtun İstanbul'un ilini yüz ölçümünden büyük bir alanı kullandığını gösterdik. 5600 kilometre kare. Diğer kurt da büyük bir alan kullandı. Yani bu verilerle de gösterdik ki 230 kilometre karelik Sarıkamış Milli Parkı esasında bu büyük yaban hayvanları için, boz ayı, kurt, vaşak gibi çok küçük ve yetersiz. Ve bu verileri de Aralık ayında ilk verileri bakanlığımıza gösterdik. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne. Harita üzerinde de çok bariz görünüyor kurtların ne kadar büyük bir alan kullandığı. Peki o bu koridoru onların kullanmaya başladılar mı? Koridoru, yaban hayatı koridorunu. Şimdi daha, yani koridorun alanını zaten kullanıyorlar yani şu anda. Fakat koridorun ağaçlandırması daha başlamadı. Bu yaz toprak örnekleri alındı. Planlama yapıldı. İşte son güzergah çizildi. Ve önümüzdeki ilkbahar ağaçlandırmasına başlanacak. Ama kurtlar zaten koridor alanına da girip çıkıyor. Yani bütün bölgede büyük bir alan kullanıyorlar. Ben de şeyi söyleyeyim ya, ağaçlandırma denirken nasıl, ne gibi kriterler uyguluyorsunuz? Yani benim bildiğim kadarıyla, hatırımda kaldığı kadarıyla aynı tip ağaçların oluşturduğu şeylere orman bile denmiyor. Aslında onlar tek tip, monokültür sayılıyor ve biyolojik çeşitlilik açısından yetersiz ve zayıf bünye gösteriyorlar. Tabii. Bunu şimdi, nasıl ağaçlandırıyorsun? Bu bölgedeki birkaç ağaç türü kullanılacak ve orman altında da kuşburnu gibi özellikle ayıların sevdiği bölgeye has çalılar da dikilecek. Yani buradaki bir avantaj, bölgedeki doğal ormanın da çoğunlukla sarıçam dediğimiz Pinus silvestris'ten oluşması ve bu ağaçlandırmada kullanılan bir ağaç olduğu için o açıdan bir avantajımız var. Yani ilk başta en azından hızlı bir şekilde Pinus silvestris ağaçlandırmasıyla koridorun yapısı, yani orman örtüsü oluşmaya başlayacak ve diğer bölgeye özgün diğer türler de buna eklenecek. Kuşburnu gibi çalılar dahil olmak üzere. Yani bu orman tabii ki, yani biz buradaki doğal ormanı her türüyle yaratmamız mümkün değil ama zaten tür açısından çok zengin bir orman değil. Pinus silvestris'in dominant olduğu bir orman. Ve bu şekilde orman örtüsü diğer bitki türleriyle de desteklenecek. Evet. Şarjım bitmek üzere, kusura bakmayın, arazideyim de ben. Ha, tamam, o zaman hemen toparlamaya çalışalım. Bir son soru, yine bu konuşmanızda bahsetmiştiniz. Türkiye'deki yetkililerin bu doğa koruma meselelerine bakış açısını gösteren biraz trajikomik bir örnekti. İsrail ajanı kuş haberleri, bir tarım il müdürü mü, bir yetkilinin işte evet, evet, kuşu inceliyoruz, ajan olabilir gibi bir açıklama yapması söz konusuydu. Bu olay, hani hep gülmek için anlatıyoruz ama bu ne kadar yaygın bir paranoya Türkiye'de? Ya esasında yani bu biraz... Yoksa basın mı abartıyor yani gazetelerin? Pek gelmedi. Öte yandan yani bana sorarlar işte sen ajan mısın, ne yapıyorsun bu Kars'ta, niye kuşları çalışıyorsun diye. Yani her zaman bir maalesef şüphe var ama yani bizi artık buradaki çalışmalarımız benimsendi. Yere gazetelerde, ulusal gazetelerde sürekli duyulduğu için bizim başımıza gelmiyor. Ve biz zaten o haber çıktığı gün ben gazeteye de Habertürk'e yani doğrusunu yazdım. Yayınlasalar tabii iyi olurdu. Belki de bu tip bir uluslararası boyuta ulaşmazdı. Yani daha sonra işte uluslararası BBC bunu Türkçe'den çevirip yayınlayınca yani bana da telefonlar geldi Amerikan Ulusal Radyosu'ndan. Onlara ben açıkladım durumu. Türkiye'de böyle bir bilinç olduğundan, yani bunun bir istisna olduğundan bahsettim. Zaten o haberin alttaki yorumlara bakarsanız %90'ı yani bu dalga bunun geçiyor, evet, saçma bir şey olduğunun, evet, farkında ve kuş halkalamadan bahsetmiş. Hatta haber altındaki birkaç yorum Kuzeydoğa Derneği'nin çalışmalarından bile bahsetmiş. Yani bu bilinçin artık oluşuyor olması güzel bir şey. Ama bizim de bilim insanları olarak görevimiz yani sadece kuş halkalamak değil, hani kuş halkalamanın önemini, doğanı korumanın, araştırma önemini de insanlara sürekli anlatmak. Evet, yani bizim de burada üzerimize düşen önemli bir görev var. Evet tabii. Can, son olarak belki adı da geçmişken Kuzeydoğa Derneği'nin amaçları, çalışmaları ve etkinliği konusunda birazcık bir özet bilgi verebilir misin? Tabii. Öncelikle web sitemiz kuzeydoğa.org. Ben Twitter'da Şekercioğlu olarak çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Şimdi Kuzeydoğa isminden anlaşılacağı gibi Kuzeydoğu Anadolu'ya odaklanmış taratillerimiz Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı. Bu bölgede yaban hayatının ve bölge ekolojisinin araştırılması, etkin olarak korunması, gereken yerel ve ulusal kurumların işbirliğiyle ve bölgedeki yaban hayatı ve doğanın ekoturizm yoluyla tanıtılarak bölge halkını da bir fayda sağlanması diyerek özetleyebiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz çalışmanızın arasında. Sizi programa almak durumunda kaldık. Şarj bitmeden bilmeci de teşekkür edelim. Evet. Bir dahaki 7 yıllık sonu artık yenilemem lazım. Pek şarj tutmuyor. Evet, evet. Daha sonra yeni gelişmeler oldukça yine görüşelim. Evet. Eskiden daha önce de programlarda konuşmuştuk. Birkaç kere fırsatımız olmuştu. Önümüzde de tekrar görüşme dileğiyle diyelim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşürüz. Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. İyi programlar, hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, Çağan Şekercioğlu ile konuştuk. Utah Üniversitesi öğretim üyesi ve Kuzeydoğa Derneği'nin kurucusu. Türkiye'de de doğa koruma alanında en aktif çalışan, en iyi bilinen, en yoğun. Ben açıkçası işte Twitter'dan falan takip ediyorum kendisini. Hiç durmadan sürekli çalışan, bir şeyler yapan. Bugün de programa zaten araziden katıldı. Evet. İsimlerden biriydi. Birkaç dakikamız kaldı. Bir iki... Seçtiğimiz müzik var mı yoksa? Müziğe zamanımız var mı? Pek yok gibi sanki. Evet, yok. O zaman birkaç şey söyleyelim. Geçen iki hafta önceki programda sözünü etmiştik. Biraz daha etraflıca üzerinde durabiliriz. Bu organik gıdalar aslında, evet, o kadar da iyi değilmiş haberi, evet, değil mi? Stanford Üniversitesi'nde yapılmış bir çalışmanın organik gıdalar daha sağlıklı ya da daha güvenli mi? Konvansiyonel alternatiflerine göre sistematik bir araştırma başlığını taşıyan bir araştırma vardı ve birçok gazete tarafından da veya güvendiğimiz gazeteler tarafından dahi üstüne atlayarak gördünüz mü, bakın işte organik gıdalar daha sağlıklı değilmiş filan gibi yorumlara da yol açtı. Araştırmayı görmeden üzerinde konuşmak doğru olmaz demiştik ama şüphe uyandıracak pek çok nokta vardı. Şimdi biraz hem araştırmanın özetine bakma fırsatımız hem de bunun üzerinde dünyanın en önemli uzmanlarından biri sayılan Frances Moore Lapen'in yazdığı bir makale var. Kısaca ondan bahsedersek, bir kere bu Stanford araştırması organiklerin değerini aşağılıyor diye bir şey duyduğum zaman, yani pahalı, relatif olarak, görece olarak pahalı organik yiyeceğin daha sağlıklı olmadığı ve daha güvenli olmadığını, pestisitlerle, böcek öldürücülerle yapılan, üretilen ürünlere göre olduğunu duyunca neden bahsediyor diye. Şimdi gerçekten araştırma bunu söylüyor mu? Hayır, kesinlikle değil. Ama araştırmayı yapanların tavrını da eleştiriyor Frances Moore Lapen ve diyor ki daha özenli bir üslup seçebilirlerdi. Hatta kendi bulgularını da çelişkiye düşüren üsluplar da kullanılıyor. Mesela şeyi söylüyor. Yani organik şeylerin tüketilmesi, gıdaların tüketilmesi, açıkça söylüyor ki pestiside olan maruz kalma durumunu, pestisit kalıntılarını, böcek öldürücü zehirlerini ya da antibiyotiğe direnç kazanmış bakterilere karşı maruz kalmalarını artırır diyor. Tamam, ama bu azaltabilir gibi bir terim kullanmaları çok yanlış yorumlara da, kötü niyetlerin eline de fırsat veriyor diyor. Ve kendi verilerine bakıldığı zaman, ki ben de baktım aynı şekilde, çok net olarak daha raporun açılış cümlesinde denenmiş organik ürünlerin %30 daha pestisit kalıntılarına göre, böcek öldürücü zehirlerine göre %30 daha az ihtiva ediyor olduğunu söylüyor ki bu zaten yeter de artar bile. Yani zehire %30 oranında daha az maruz kalmak. Ama raporun kendisine bakıldığı zaman, bu özette değil, yani şöyle bir cümle var, zaten her türlü tartışmayı ortadan kaldıracak nitelikte. Tespit edilebilir, ortaya çıkarılabilecek pestisit kalıntıları, böcek öldürücü kalıntıları organik ürünlerin sadece %7'sinde bulunmuştur. Buna karşılık konvansiyonel, yani gübre ve şey kullanılarak, işte pestisitler kullanarak yapılan ürünlerde %38'inde bulunmuştur diyor. Bu %80'den fazla bir... Evet, ben de tam onu diyecektim. %30 yapmaz ki bu. %30 yapmaz, %80 yapar. Tabii. Yani her halükarda Stanford'ın araştırması pratik ve klinik anlamda da, laboratuvar anlamında da çok anlam taşımıyor diyor Lapen. Ki Lapen dünyanın ilk bu konulardaki kitabını yazan 40 yıl önce Diet for a Small Planet diye, küçük bir gezegen için beslenme diye ilk bu konuda 27 yaşındayken yazan, şimdi de 40 yıl geçtikten sonra yeni bir kitapla ekolojik düşünce, yani yeni bir dünya yaratmak için düşünce tarzımızı değiştirmeliyiz diye de bir kitabı yeni yayınlanan Lapen, çok büyük bir uzman. Kızıyla birlikte de sivil toplum kuruluşları oluşturdular, çalışıyorlar. O diyor ki bu araştırmanın başka insanı şoke edecek kadar eksikleri de var diyor. En önemli eksiği de şu diyor, uzun vadeli bir araştırmaya dayanmıyor. Yani sadece... Kesitsel mi yapılmış? Yani tek bir kesit. Hayır, çok uzun vadeli araştırmalarda ancak çıkabilecek olan bu gibi kimyevi ve şey, laboratuvar şeylerini, yani 2 günden 2 yıla kadar uzanan bir şey, bölümü almışlar. Oysa herkesin de bildiği gibi diyor, bu alanlarla uğraşan kimyasal şeylere maruz kalma durumları genellikle 10 yıllar alır. Özellikle kanser ve nörolojik sinir hastalıkları bozukluklarında filan olduğu gibi. Bir de araştırmanın çok çok önemli bir başka eksiğinden de bahsediyor. Şeyle ilgili, daha sağlıklı ve daha güvenli olduğundan bahsederken tüketicileri sadece ele almışlar diyor. Oysa asıl üretenlerin maruz kaldıkları korkunç şeyleri kimse bilmiyor da olamaz. Yani lösemi, non-Hodgkin lenfoma, multiple myeloma, yumuşak doku sarkoması gibi, ayrıca deri, dudak, mide, beyin ve prostat kanserlerine yol açtı. Kesin tespit edilmiş bu pestisitlerin falan. Dolayısıyla artık organikte bu konuda bir tartışma yok ve son olarak da şunu söylüyor. Yeni bir araştırmada Newcastle Üniversitesi'nden organik meyve ve sebzelerin ortalama gıda bakımından zengin olma seviyeleri %12 daha fazla çıkmış. Daha ne olacak yani? Yani organik konusunda bir tartışma olabilir mi yani? Aslında burada en enteresan olan ve bence üzerine araştırma yapılması gereken alan, neden gazetelerin böyle bir haberin üzerine bu kadar şevkle atladıkları, ama hani şey gibi bir olay mı acaba, hani insan köpeği ısırırsa haber olur tarzında bir şey mi, yoksa gerçekten bu mu isteniyor yani, böyle haberlerin verilmesi ve hani bir tek araştırmada bunun çıkmış olması, işte bunun tersi olan 100 tane araştırmanın önüne geçebiliyor, aynı iklim değişikliğinde de olduğu gibi. Aynı zaten ve kabul etmek istemeyen bir zihniyet, bunu gerçeklikle yüzleşmek istemeyen. Bu konuda çıkmış önemli bir, Türkiye'de de olumsuz anlamda önemli bir yazı vardı, köşe yazısı İsmet Berkan'ın, ona daha sonra da değinme fırsatı, evet, bulmalıyız bence. Bir de artık gelecek haftaya kaldı ama ozon günüydü, 2-3 gün önce 16 Eylül Montreal protokolünün 25. yılı, önemli bir şeydi. Belki bu ozon tabakası meseleleri ne durumda? Gelecek hafta vakit bulursak ondan da konuşuruz. Zamanımızı yine geçtik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.